Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Doesn't mean that I don't care. pieces. You fell apart, fell apart, fell apart. Now you won't make a mess of me, mess of me, mess of me. For you're as blind as a man can be, man can be, man can be. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli cię spotkam w życiu przyszłym, możesz być pewna, poznam cię. Nawet gdy wszystkie twe wieprzyki zmienią na mapie miejsca swe. Jeśli cię spotkam w innym świecie, starczy, że przejdziesz obok mnie. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię me. W nowym wcieleniu, gdy cię spotkam, choćbyś gazelą miała być, wierz mi, że stado twoje dognam i swoje miejsce zajmę w nim. Znakiem moim jest. Moich oczach, którą gasi widok twój. Poznasz mnie z każdy ma pulsować tak jak ja. Poznasz mnie, nie ukryję się pod znamieniem na mej duszy, które znakiem twoim jest. Bezwładzie w moich oczach, którą gasi widok twój. Poznasz mnie spośród wszystkich gwiazd, tylko jedna w tym kosmosie ma pulsować tak jak ja. Poznasz mnie, nie ukryję się po znamieniu na mej duszy, którym znakiem twoim jest. Raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje.

'cause there's no higher place from the kingdom's throne. Oh, people, get ready, there's a train on coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to Edessa's a home. And you don't need no ticket, you just thank the Lord, yeah. Ooh, ooh, ooh. Oh, I'm getting ready. Ooh, I'm ready, yeah. Lord, I'm getting ready. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Program Trzeci Polskiego Radia. Looked back. I thought I'd given up. Now I didn't feel so bad. I learned to shop with jewelry. I learned to walk right back. Do you wanna get understood? October, a tar still melting the streets. You tiptoe for ages, but lose yourself. Flipping back pages, unbuckling belts. All alone, that's the way love comes. Do you, don't you know that? Holding me back. No, it's changing my mind. Oh, No, it's changing my mind. Get out the stars at your eyes. Come and sit next to me under Tennessee skies, down on South Front Street. Oh, I've been working on the plan, yeah. I've been down so long. Now I gotta get lifted up. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We get high in backseats of cars. We break into mobile homes. We go to sleep to shake a pill. But we wake up on our own. And that's the way we get by. The way we get by. All that's the way we get by. The way we get by. Napiszę na